Natasha Gibbs. Ja, Henk Vermeer, nummer 4 van BBB, reageert op de laatste peilingen die wederom daling laten zien voor zijn partij. Zometeen hoor je daar alles over in de nieuwsbv. Maar nu eerst, het inkomensbeleid is veel te ingewikkeld. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Het stelsel voor inkomensondersteuning is veel te ontoegankelijk. Er is een doolhof aan regelingen opgetuigd waar veel burgers in verdwalen, zegt de commissie Sociaal Minimum. Die deed onderzoek in opdracht van het kabinet. Economieverslaggever Eva Wiesing, die was net bij de presentatie van dat rapport. Eva, wat zegt de commissie nog meer dan dat het een doolhof is? Ja, het belangrijkste is wat de commissie zegt, is dat de Nederlandse overheid jarenlang uitgegaan is van de zelfredzame burger. Een rationele burger die alles wel kan regelen en ook verantwoordelijk is voor fouten. Dat hebben we natuurlijk gezien in de toeslagenaffaire. Maar dat beeld, dat moet drastisch worden bijgesteld. Want alles is zo ingewikkeld geworden dat een mens er niet uitkomt. En al helemaal niet als je in armoede leeft, omdat je dan meer stress beleeft. Nou, dat besef is dus wel doorgedrongen. Maar er zijn nog altijd heel erg veel loketten. Mensen worden daar hol en dol van. En ik sprak iemand van de ouderraad van een stichting hier in Den Haag. Die zorgt voor gezinnen in armoede met schoolkinderen. Patricia Dinkelaar, ze is zelf het slachtoffer van de toeslagenaffaire. En heeft te maken met 23 verschillende regelingen. De kinderen zijn de dupe, zegt ze. Ja, zeker. Maar ik denk dat het voor elke ouder is prioriteit 1 is kinderen. Dat is bij mensen in armoede natuurlijk niet anders. Het enige verschil is, kan je in hun behoeften voorzien. En daar constant mee bezig moeten zijn, twijfelen van, ja, ik ken mensen die hebben €40 om een week van rond te komen met een baby, een peuter en oudere kinderen. Ja, ga er maar aan staan. Dus ja, wij zijn er heel erg op geënt om gewoon die inspraak, om die verhalen mee te geven, om echt een beetje het gevoel kan je niet meegeven, maar een duidelijk beeld te scheppen van, nee, het zijn niet allemaal kansarme mensen die thuis op de bank zitten in een badjas met een checkie in hun handen. Nee, het zijn allemaal stuk voor stuk hele actieve mensen. Arm zijn is eigenlijk al een fulltime baan. Als wij 23 regelingen... Heeft u, hè? Ja, ik ging over van de bijstand naar werk. Toen bleek ik dus onder 23 of 24 regelingen te vallen. Die heb ik allemaal, moeten laten doorrekenen. Zodat ik niet in de armoedeval terechtkom. Maar wacht even, nog eventjes, want het gaat ook over hoe ingewikkeld alles geregeld is. Merkt u dat zelf ook? Nou, durf ik wel te zeggen dat het geluk is als jij vanuit een bijstand naar werk gaat. Als jij daarna niet of gigantisch veel moet terugbetalen of in de armoedeval terechtkomt. Je hebt gemeenteregelingen, je hebt belastingkortingen, je hebt subsidies. Wat ik al zei, 23 regelingen. Een leek kan dat gewoon eigenlijk zelf niet goed regelen. Wij zijn allemaal, de meeste mensen zijn geen accountant. Maar je bent intelligent genoeg. Het probleem, ja, maar ik kom er ook niet. En ik heb het privilege dat ik de brieven kan lezen, dat ik het snap, dat ik de regelingen snap. Ik kom er niet uit. Ik heb er gewoon iemand bij moeten halen. Je kan dat niet van mensen verwachten. Ik zeg altijd maar, mensen die wel goed zitten, dus sociaal-economisch hogere status, die kopen ook die kennis in. Want die hebben een belastingadviseur, die hebben een accountant. Die gaan ook niet zelf zitten hannissen. Maar dat wordt van mensen in armoede wel verwacht. Dus ik zeg altijd, ja, er wordt veel meer gevraagd van mensen in armoede aan kennis dan van mensen die issues kunnen outsourcen. Dus dat mag wel eens even anders. Dat moet anders. Het zei Patricia Dinkelaar, coördinator van de Raad van Ouders Stichting Leergeld in Den Haag. Het moet dus anders, Eva. Daarom is die commissie aan het werk gezet door minister Schouten. Met welke aanbevelingen komt de commissie? Nou, het moet natuurlijk veel simpeler en toegankelijker ook. Dat hele stelsel van toeslagen moet op de schop. Nou, dat is een wens dat de politiek van links tot rechts ook al jaren heeft. Maar dat is eigenlijk zo ingewikkeld, ondoenlijk bijna. Want je moet met een alternatief komen. Er zijn gezinnen die op dit moment, gemiddeld is het zo, dat gezinnen met een minimuminkomen, een kwart van hun inkomen, dat zijn toeslagen. En sommige gezinnen gaat het om 80% van hun inkomen. Dus ja, probeer dat maar te veranderen zonder die mensen in de problemen te brengen. Ja, dus die toeslagen blijven er voorlopig nog wel. Maar wat kan de overheid dan wel doen? De overheid die kan mensen beter wijzen op alle regelingen die er zijn. Mensen aan de hand nemen. Proactief bellen met mensen van... hey, meneer, mevrouw, u heeft recht hierop. Waarom vraagt u dat niet aan? Want heel veel mensen vragen het niet aan uit schaamte... of omdat ze bang zijn dat ze het straks terug moeten betalen. Dat is waar nu op ingezet wordt. En ik heb van minister Schouten heb ik ook net gesproken. En die zei van, wij zijn dat aan het doen en we gaan dat ook echt meer doen. Er is wat in gang gezet. Dankjewel, economieverslaggever Eva Wiesing. De zelfverklaarde Republiek Nagorno-Karabach heft zichzelf per 1 januari op. Dat heeft het bestuur van de Armeense enclave in Azerbeidzjan bekendgemaakt. 2 weken geleden begon het leger van Azerbeidzjan een offensief. Sinds dat offensief was de positie van de enclave onhoudbaar geworden, vertelt correspondent Iris de Graaf. Het is natuurlijk geen vrijwillig besluit, hè. Na die eendaagse oorlog van vorige week, toen eiste Azerbeidzjan dat de Karabachers zowel hun wapens zouden neerleggen als dat ze in hun ogen separatistische regering, dat die zich zou gaan ontbinden. En onder toeziend oog van Rusland moet die separatistische regering zich dus nu aan die afspraken houden. We zagen de afgelopen dagen al dat een aantal Karabachse ministers werden gearresteerd door het Azerbeidzjaanse leger. En vandaag heeft de leider van Nagorno-Karabach dan officieel een decreet ondertekend om inderdaad al die overheidsinstellingen op 1 januari te ontbinden. Dus dat betekent het einde. Bijna 70.000 etnische Armeniërs zijn inmiddels Nagorno-Karabach ontvlucht uit angst voor etnische zuiveringen. De president van Armenië verwacht dat de komende dagen alle Armeniërs de enclave zullen verlaten. Zo'n 2 maanden voor de verkiezingen heeft zich in de peilingwijzer een top 3 gevormd van partijen die elkaar weinig ontlopen. De VVD, het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt, en de combinatie GroenLinks-PvdA. De peilingwijzer is een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos 1 Vandaag en INO Research. Het NSC van Pieter Omtzigt is licht teruggezakt naar 23 tot 27 zetels. De VVD groeide iets naar 25 tot 29 zetels. En GroenLinks/PvdA staat stabiel op 22 tot 26 zetels. De BBB staat op 11 tot 15 zetels en dat is de helft minder dan eind juni, toen de BBB nog net zo groot was als de VVD. In Spanje heeft een leerling op school meerdere mensen neergestoken. Dat gebeurde op een middelbare school in de Zuid-Spaanse stad Jerez de la Frontera. Volgens Spaanse media stak de tiener 3 leraren en 2 medeleerlingen. Over de ernst van hun verwondingen is nog niet veel bekend. In Venlo zijn in een week tijd 2 dode ponies en een paardenhoofd gevonden. 2 kadavers waren ten noorden van Venlo begraven en het paardenhoofd lag in een groen gebied iets verderop. Bij een explosie in een loods op de luchthaven van de Oezbeekse hoofdstad Tashkent zijn 1 dode en meer dan 160 gewonden gevallen. De meeste mensen werden geraakt door rondvliegend glas. De Oezbeekse autoriteiten vermoeden dat de explosie werd veroorzaakt door blikseminslag. Het NOS-journaal. Niet alleen in de winkelstraat, maar ook bij webwinkels houden mensen steeds vaker de hand op de knip, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker GFK in opdracht van de branchevereniging. In de eerste helft van dit jaar werd online 3% minder besteed vergeleken met de eerste 6 maanden van vorig jaar. Het gaat vooral om kleding en spullen voor in huis, vertelt de directeur van thuiswinkel.org. Op kleding zie je overigens dat echt -12% is. Het is ook al een beetje een andere tijd. Hè. We hebben een lange nazomer gehad. Dat betekent dat sowieso het lastig is om de nieuwe collecties aan te bieden. Dus we zijn daar nog niet helemaal aan toe, aan die wintercollecties. Wat we terugzien in de winkelstraat op dat productniveau, dat zie je nu ook langzamerhand terug online. Sport, recreatie, do it yourself. Dat wordt dan wel weer nog vaker gekocht overigens. En zo werden kaartjes voor evenementen of vliegtickets online ook nog wel vaak verkocht. Griekenland wordt opnieuw geteisterd door noodweer. Storm Elias heeft overstromingen en landverschuivingen veroorzaakt. En ook delen die nog aan het herstellen waren van de vorige storm, Daniel, staan opnieuw blank. In centraal Griekenland zijn zeker 8 dorpen geëvacueerd, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Daar werd juist de afgelopen weken met man en macht gewerkt aan de wederopbouw. Met name natuurlijk de schoonmaak. Je moet bedenken dat alles daar na Daniel, na die grote storm, alles bedekt lag onder een dikke laag modder. Veel huizen en infrastructuur zijn daardoor nog steeds onbegaanbaar. Ja, en nu dus een deel is daarvan weer ondergelopen. Maar ook veel landbouwgrond is onbruikbaar. Het is echt een heel belangrijk gebied voor de landbouw. Daar ligt op sommige plaatsen een meter modder. En dat kan nog wel jaren duren voordat het weer bruikbaar is. Dus dat betekent dat die schade daar enorm groot is. Die wordt geschat op meer dan 2 miljard euro. En alleen al het herbouwen van de infrastructuur kost 700 miljoen euro. Ja, dat gaat natuurlijk nu nog langer duren en ook meer geld kosten door die nieuwe storm. De EU heeft Griekenland eerder al noodsteun beloofd. En er wordt nog gesproken over extra steun om de schade door overstromingen en natuurbranden beter op te vangen. Bijna 10:10, de weersverwachting nog. Bewolking met af en toe zon. Later vandaag vanuit het westen wat meer bewolking, maar blijft wel droog. Tussen de 19 en 23 graden vanmiddag. Morgen bewolkt en wat buien. En aan de temperatuur verandert weinig. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Goedemiddag. Het rijdt langzaam op de A16 Rotterdam richting Breda. Een kapotte slagboom bij de Drechttunnel is de oorzaak. De spoedreparatie is daar in volle gang. Momenteel is de linker tunnelbuis dicht. 2 rijstroken minder dus. De vertraging is ongeveer 20 minuten vanaf knooppunt Ridderkerk. Dan nog viel op de afsluitdijk. In beide richtingen langzaam rijden voor Kornwetterzand. Richting Heerenveen is de vertraging zo'n 30 minuten. Richting Noord-Holland ongeveer 10. En tot slot wegwerkzaamheden op de N69 vanuit Neerpelt naar Veldhoven. Tussen de Belgische grens en afrit Bergijk 20 minuten langzaam rijden. Ster. Nieuwe klant, leverancier of medewerker? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van Sherpay. Nu 50 checks gratis op sherpay.nl. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Ja, slecht nieuws. Honderden artefacten van het Nationaal Museum in Jakarta die gingen vorige week in vlammen op. Het museum zou de komende tijd een kleine 500 roofkunstobjecten terugkrijgen van Nederland. En gaat dat nog lukken na die brand? Dat hoor je na 12:30. En ook, waarom blijven we eigenlijk met z'n allen kijken naar een kat opgetuigd in een streepjestrui en een zonnebril? Dat zo meteen. Maar nu eerst, gif in onze bollevelden. De bewoners in de buurt van bollevelden of bloemenkwekers zijn bewust niet geïnformeerd over giftige stoffen die worden gebruikt in de landbouw. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Het gaat om bestrijdingsmiddelen die een groot risico vormen voor de gezondheid. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen, het CTGB, zweeg dit voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En bij ons in de studio aangeschoven onderzoeksjournalist Ton van der Ham van Zembla, die dit allemaal heeft uitgezocht. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag, samen met mijn collega Vincent natuurlijk. Credits where credits are due. Nou heeft Zembla in het afgelopen decennium meerdere uitzendingen gemaakt. Hè? Zeker. Over bestrijdingsmiddelen, ja. Gezondheidsrisico's van het gebruik. Hoe lang spelen deze zorgen al bij de bewoners? Wij zijn er ingedoken in 2011 en eigenlijk ook in Drenthe. Precies op de plek in dezelfde gemeente waar wij nu weer onze uitzending zijn begonnen. Want dat is een soort epicentrum. Ik hoorde vandaag een van de bewoners zeggen van Westerveld is Pesty City. En dat bedoelde ze omdat daar zo waanzinnig veel gif wordt gebruikt. Dus het is een onderwerp wat al heel lang bekend is. We weten al heel lang dat er heel veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dat omwonenden daaraan worden blootgesteld. Dat dat gif niet alleen maar op de akker blijft, maar dat dat in hun huis komt, in de babyluiers terechtkomt, in hun lichaam terechtkomt. Dus het is echt een belangrijk onderwerp waar de overheid enorm mee in zijn maag zit. Want de intensieve landbouw zegt niet zonder die bestrijdingsmiddelen te kunnen. Juist, en dit speelt dus echt al wel heel erg lang, meer dan 10 jaar. En jullie stuiten toen op het CTGB, ja. Hè, wat ik net al eventjes uitlegde. Lastige naam. Ja, College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen. Maar goed, deze instantie die buigt zich dus over de toelating van al dat landbouwgif. Uit documenten wat jullie in handen hebben gekregen blijkt dat zij cruciale informatie hebben achtergehouden. Om wat voor informatie gaat het dan hier, Tom? Zij hebben een steekproef gedaan en uit die steekproef kwam dat er voor een aantal middelen gold dat er normoverschrijdingen waren. En dat klinkt allemaal heel technisch, maar het is echt heel erg belangrijk, want dit gaat dus over middelen waar mee gespoten wordt. Mm-hmm. En voor die middelen gelden strenge normen. Hè. Je mag niet meer spuiten dan volgens de toelating is geregeld. Omdat er dan gezondheidsrisico's zijn. Ja, dan krijgen mensen te veel binnen. En dat wordt allemaal vastgesteld door het CTGB. Die doen dat met modelberekeningen. Dat is al een beetje een wiebelige situatie, hoor. Want ze zijn afhankelijk van dierproefexperimenten die door de industrie worden aangeleverd. En ze kijken eigenlijk helemaal niet naar de cocktail aan bestrijdingsmiddelen waar mensen aan worden blootgesteld. Dus dat het hele systeem is al heel wankel. Mm-hmm. Maar nog schokkender is dat de CTGB op een gegeven moment dus in die steekproef erachter kwam. Hey, voor 7 bestrijdingsmiddelen geldt eigenlijk dat mensen daar te veel van binnenkrijgen. En toen hebben ze die gegevens, want dat vonden ze eigenlijk lastig, daar wilden ze niet op ingrijpen. Want eigenlijk zouden dan alle alarmbellen moeten gaan rinkelen bij de waakhond, bij de pesticidenwaakhond. Want dat is het eigenlijk, de CTGB moet opletten, is die een moet waakhond. Opletten voor onze gezondheid. Mm-hmm. Maar die hebben toen gedacht, we willen eigenlijk niet ingrijpen, we willen niet herbeoordelen, zoals het dan heet. En toen zijn ze die overschrijdingen gaan wegpoetsen, gaan wegredeneren. En omdat ze niet wilden dat de Kamer erachter zou komen. Omdat ze niet wilden dat de Kamer erachter maar waarom? Wat is hun belang hierin? Dat is natuurlijk de grote vraag. Waarom poetsen zij deze risico's weg? Kijk, zij vonden zelf die risico's gering. Nou, dat is dan dat is al discutabel, want normoverschrijdingen die waren en die normen zijn niet. Overschrijdt een norm of niet? Ja, precies. Toch? En dit en de experts aan wie we dit hebben voorgelegd, want Vincent en ik zijn natuurlijk zelf geen toxicologen, wij zijn onderzoeksjournalisten. Wij hebben dit voorgelegd aan experts en die zeggen hier hadden echt alarmbellen moeten afgaan. Ze hadden die steekproef moeten uitbreiden. Ze hadden meer informatie moeten opvragen bij die pesticidenproducenten. Ze hadden de Kamer moeten informeren op zijn minst. Maar dat hebben ze allemaal niet gedaan. En dan is de grote vraag, waarom? Ja. Wat is er? Wat zit hierachter? En daar gaan we het vanavond in de uitzending ook over hebben. Kijk, het CTGB, dat is een overheidsorganisatie, maar ze worden betaald door de industrie. Ze hebben ook over de industrie vaak gepraat als hun klanten. Dat wil niet zeggen dat ze daarmee hun werk niet goed doen, maar je voelt wel dat er perverse prikkels in het systeem inderdaad. Zitten. Inderdaad. En je vraagt je af, hoe onafhankelijk is deze instantie dan? Ja, die vraag wordt ook in de uitzending gesteld door deskundigen. En er wordt ook, ik heb het vanochtend toen wij dit nieuws naar buiten brachten, zag ik meteen op Twitter dat Kamerleden ook zeggen, er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar het CTGB. Mm-hmm. Dus D66 pleit daarvoor. GroenLinks wil een debat hierover. En ik denk ook echt dat de minister en het CTGB wat uit te leggen hebben. En wat ik nog, Natasja, wat ik echt heel erg irritant vindt, dan doen wij onderzoek, dan komen wij achter iets en dan willen wij snappen hoe zit dat. Dan benaderen we het CTGB, want wij maken een uitzending over die organisatie. En welke uitleg geven ze dan? Ja, ze willen gewoon niet met ons praten. Okay. Ze willen gewoon geen interview geven, dus dat is natuurlijk echt bizar. Het is gewoon de organisatie die, dus ze zitten in een groot pand, hebben heel veel mensen, ze nodigen je wel uit voor leuke, zeg maar voor een soort informele sessie, want een paar maanden geleden zaten Vincent en ik nog bij een of andere informele, en dan krijg je borrelnootjes en dan gaan ze vertellen hoe goed ze het allemaal doen. Mm-hmm. En dan praat je met de directeur en dan zeg je, we zijn weer bezig met onderzoek, willen binnenkort wel met jullie praten. En dan is het eerst, nee, natuurlijk. En als puntje bepaaltje komt, duiken ze. Dan gaan alle deuren dicht. Dus ze zijn niet transparant en ze durven geen kritische vragen te beantwoorden. Ja, wel schriftelijk, maar dat krijg je weer van die nikszeggende antwoorden. Maar toch wil ik dat weten. Ja, hè? Want zo'n nietszeggend antwoord dan, zoals jij dat bekijkt. Dus CTGB, zij ontkennen dat ze informatie over gezondheidsrisico's hebben achtergehouden. Ja, ze vinden het dan een geringe. Ze zeggen van, we hebben niks achtergehouden. En dan zeggen ze ook van, maar het waren modelmatige normoverschrijdingen. Dan denk ik, maar hun hele werk is gebaseerd op modellen. Dus dat is natuurlijk dat is gewoon geen antwoord. En dan vraag je door en dan zeg je van, maar wat vinden jullie dan van jullie eigen, van de kritiek dat jullie niet onafhankelijk zijn? Mm-hmm. Dan zeggen ze, maar als jij je rijbewijs wil halen, dan moet je ook bij het CBR moet je ook betalen voor je rijbewijs. En het CBR is toch ook gewoon een onafhankelijke organisatie? Ja, maar dat is dan ook weer een hele handige maar niet kloppende redenering. Want bestrijdingsmiddelenproducenten in Europa mogen zelf bepalen bij welk land ze hun middelen willen laten toetsen. Dus Nederland heeft een CTGB, maar andere landen hebben dat ook. Precies, onze ministerie heeft de keuze gemaakt voor deze instantie. Zeker, dus. maar Bayer of Syngenta, die grote producenten, als zij met een nieuw middel komen, dan mogen ze zelf bepalen van wij willen graag dat CTGB ons middel toetst. En niet bijvoorbeeld de Duitse toelatingsautoriteit of de Belgische. En dan zie je dat zij ook opvallend veel aanvragen krijgen. Ja, en dat roept wel vragen op natuurlijk. Ja, want de slager keurt zijn eigen vlees. En als de slager dan een vriendje uitkiest, dan krijg je toch... Ja, oké, goed. De neuroloog in de uitzending die zegt... sowieso de industrie doet zelf dus de eigen dierproeven. Dat is al een beetje wij van WC Eend vinden dat het allemaal oké is. En dan heb je het CTGB die door de industrie wordt betaald, die dan ook, zo blijkt uit ons onderzoek, informatie achterhoudt voor de Kamer, die geen kritische vragen van journalisten wil beoordelen. En dan snap ik dus heel goed dat die burgers in Boterveen, want in Drenthe, daar begon het verhaal. Ja, laten we daar inderdaad eventjes ook mee eindigen. Want hoe gaat het dan met die mensen in de tussentijd? Die zien natuurlijk nu bevestigd door ons onderzoek. Ja. Want ik heb heel veel contact met ze, want wij volgen hun juridische strijd al jaren. Die zijn hier natuurlijk van geschrokken. En wat je ziet is, omdat de overheid burgers niet goed beschermt, worden burgers gedwongen om naar de rechter te gaan. Dan escaleert dat dus, want die boeren en de burgers komen tegenover elkaar te staan. Die burgers worden geïntimideerd. Die krijgen eigenlijk echt hele intimiderende brieven van deurwaarders. Van als wij winnen in hoger beroep, zegt die boer, dan stel ik jullie persoonlijk aansprakelijk voor miljoenen euro's. Dus het wordt een soort, het decor, hè, de rechtbank, dat is een heel tragische ontwikkeling eigenlijk. Je krijgt dus eigenlijk burgers die tegenover elkaar komen te staan, terwijl er op het ministerie keuzes zijn gemaakt en tegelijkertijd zo'n instantie een waakhond zou moeten zijn, maar het werkt dus niet goed uitvoert. En dan zeggen die burgers, godzijdank hebben we dan een rechter, want de rechter heeft in de eerste kort gedingzaak, heeft de rechter echt gezegd van ik kies voor de bewoners. Terecht hebben zij vragen over de toelatingsprocedure. En in hoger beroep is dat vonnis iets genuanceerder. Dus de strijd is nog niet over hoor, want dit gaat nog wel eventjes door. We gaan dat vanavond allemaal volgen, want vanavond wordt de uitzending van Zembla dus uitgezonden om 8:55 s'avonds op NPO 2. Onderzoeksjournalist Tom van der Ham, dankjewel. OO Den Haag. Ja, met de verkiezingen in aantocht draaien de PR-machines van de politieke partijen op volle toeren. Ja, maar met zoveel partijen is het dringen om aandacht. Ook de boer-burgerbeweging merkt dat. Afgelopen week kreeg BBB het verwijt plannen te lanceren met een zwakke financiële onderbouwing. En gisteravond bleek de partij iets te zijn gezakt in de peilingen. Hoe kijkt BBB naar de concurrentie en hoe gaat de partij haar positie herpakken? Nou, daarover ga ik praten met de steun en toeverlaat van partijleider Caroline van der Plas en de nummer 4 op de kandidatenlijst, Henk Vermeer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, BBB is in de peilingen opgeklommen tot de 5e partij van het land, na Omtzigt, GroenLinks, PvdA, VVD en de PVV. En toch zakte de partij in de peilingen van de INO gisteren van 21 in juli naar 12 zetels. Hoe is dat nieuws bij u binnengekomen? Nou, dat ligt eigenlijk wel in de lijn der verwachtingen zoals we dat de laatste paar jaar gezien hebben, direct na de zomerperiode. Mm-hmm. Wij staan op dit moment nog wat hoger dan in januari van dit jaar. Ook 8 weken voor de verkiezingen. En u weet hoe dat is afgelopen. Ja, dus u had het eigenlijk wel gewoon zien aankomen en u denkt dat u hier wel van gaat herstellen? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Hoe gaat u dat dan doen? Nou, de campagne moet nog starten. Dat is punt 1. En punt 2 is natuurlijk zo dat een aantal partijen de laatste weken heel veel aandacht gehad heeft. En dat zie je altijd direct terug in de peilingen. En het ligt er ook aan welk onderwerp op welk moment op de agenda staat. Ja, want uw partijleider die heeft grote plannen, hè? Caroline van der Plas, die zegt we gaan voor 25 zetels. Ja, zeker. Moet je wel al die overige kiezers natuurlijk gaan overtuigen de komende weken. Ja, maar dat is ook wat uit alle onderzoeken wel blijkt. Dat de groep die het nog niet weet, die is vele malen groter dan de groep die het wel weet. Ongeveer 35% van de mensen heeft de keuze definitief gemaakt of zegt dat te hebben gedaan. En 65% die zweeft nog ergens. Mm-hmm. Maar dat zijn geen zwevers of twijfelaars, maar dat zijn mensen die zich nog willen verdiepen en die programma's nog willen lezen, et cetera. Dus van die groep moet u het straks ook gaan hebben? Absoluut. En er zit zeker nog 20 zetels die heen en weer kunnen schuiven. Dus, Oké, laten we even naar de concurrentie kijken onder de nieuwkomers. Maandag presenteerde Pieter Omtzigt zijn lijst, Nieuw Sociaal Contract, hè, u niet onbekend. Op zijn programma is het nog even wachten, al zei hij daar maandagavond het volgende over. Het boek van mij over een nieuw sociaal contract met 10 concrete voorstellen, helemaal uitgewerkt, ligt er al 2 jaar. Er liggen 5 initiatiefnota's van mij, eentje over de jeugdbescherming, eentje over de klokkenluiderswet. Eentje over fatsoenlijk toezicht. Die liggen allemaal al klaar, volledig uitgewerkt. En er ligt een basisdocument. Ik denk dat wij meer pagina's en meer concrete ideeën gepubliceerd hebben dan de meeste andere partijen tot nu toe. Nou, Henk Vermeer, bent u het met Omtzigt eens? Heeft hij inderdaad het meest inhoudelijke verhaal van alle partijen? Nou, laten we wel wezen dat het volgens mij geen strijd is tussen het aantal pagina's per partij. Maar goed, qua inhoud? Maar qua inhoud denk ik dat hij een duidelijke visie neergelegd heeft over hoe de overheid zou moeten functioneren. En daar steunen wij hem ook volop in. Maar er zijn natuurlijk ook andere thema's die voor de meeste burgers van Nederland nog veel belangrijker zijn. En dat is bijvoorbeeld iets als woningbouw, asiel en migratie, de gezondheidszorg. En wij zijn ook zeer benieuwd hoe hij dat in gaat steken in zijn programma. Want alleen procedures aanpassen is niet alleen de oplossing. Nou zeggen sommige commentatoren dat er een soort van niet-aanvalsalliantie is tussen BBB en Pieter Omtzigt. Ook omdat BBB de grootste is in de Eerste Kamer. Zit daar een kern van waarheid in, meneer Vermeer? Er zit in zoverre een kern van waarheid in dat wij geen enkele partij gaan aanvallen, omdat wij gewoon ons eigen verkiezingsprogramma naar voren willen brengen en onze campagne voeren vanuit onze eigen punten die wij naar voren willen brengen. Maar als potentiële kiezers voor Omtzigt kiezen, dan is het u om het even? Wat ons betreft is het allerbelangrijkste dat kiezers gaan stemmen. En welke partij zij kiezen, of dat nou de Partij voor de Dieren is, GroenLinks, PvdA, NSC of BBB. En dat laatste hopen wij natuurlijk, dat mensen kiezen voor gezond verstand. Maar uiteindelijk is de kiezer gewoon aan zet. En is het allerbelangrijkste dat men de stem laat horen. Goed, laten we even naar afgelopen week kijken, ook naar wat kritiek, hè, wat over jullie heen is gekomen. Onder meer van CDA-leider Henry Bontebal, die afgelopen vrijdag het volgende zei in ons programma. Het is meer een merk en een vernislaag waar volgens mij niet heel veel inhoud onder zit. Ze raken aan bepaalde thema's als Minskip enzovoorts. Maar daar ligt niet echt een stevige ideologie onder. En daar zitten mensen van PVV en Forum voor Democratie huizen inmiddels onder. Nou, daar wordt nogal wat gezegd, hè? Want volgens Henry Bontebal ontbreekt het bij BBB aan duidelijke idealen en filosofie waarmee jullie keuzes maken. Ja, volgens mij heeft hij zich totaal niet verdiept in ons programma. En heeft hij ook de HJ schoollezing onlangs niet gehoord. Want als hij goed opgelet had, dan weet hij dat onze kenwaarden zoals nabuurschap, maar ook de gulden regel van wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat die kenwaarden hem toch heel bekend zouden moeten voorkomen. En hij dat voor zijn eigen partij als ideologie bestempelt. Nou, dat is dus de filosofie achter BBB. Ja, absoluut. Absoluut. Het verwijten dat uw BBB gemaakt wordt door andere partijen is overigens dat jullie prachtige plannen hebben. Bijvoorbeeld over het minimumloon. Ja, daar zijn we super blij mee dat men ons complimenteert met de plannen die we maken. Maar niet met de manier waarop het gefinancierd moet worden. Of althans, jullie onderbouwing daarvoor. Want ja, jullie kunnen niet echt nog aangeven hoe dat moet worden betaald. Hè? Gratis bier werd dat zelfs genoemd. Ja, heeft u het inmiddels uitgerekend? Uiteraard rekenen wij continu aan zaken. Maar het is natuurlijk heel simpel, dit gaat niet over gratis bier. Want een gratis biertje, dat drink je op en dat is weg. En de voorstellen die wij doen zijn investeringen in onze maatschappij. En die gaan op de lange termijn geld opleveren. Alleen helaas, in die hele doorrekeningen van het CPB, en dat geven ze ook aan in hun instructies naar ons, is het zo dat investeringen pas op langere termijn de opbrengsten van doorgerekend worden. En dat valt buiten de scope van een regeerperiode van 4 jaar. Dus wij praten niet over kosten, maar over investeringen. Ja, maar hoe zit het dan met het minimumloon? Wij zullen die inzichtelijk maken. U gaat dat inzichtelijk maken, ja, de rekensom. Wanneer kunnen we dat verwachten? Wij zullen dat in de campagne duidelijk naar voren brengen. Ja. En overigens, bij dat minimumloon was het zo dat wij wel dekking aangaven. Maar die dekking die wilden wij halen uit het overheidsapparaat zelf. En het is heel gebruikelijk om dan aan de overheid zelf te vragen, zoeken jullie even uit in welke afdeling jullie misschien personeel kunnen besparen, inhuur kunnen terugbrengen. Er is een andere manier als de overheid zegt, of het kabinet zegt, dat kunnen wij niet of dat willen wij niet. Ja, dan zullen wij wel aanwijzen waar dat moet gebeuren. Maar dat is geen gebruikelijke tactiek. Ja, u duidt dus op die ombuigingslijst, hè, van het ministerie van Financiën. Daarmee geven ze dus inderdaad aan, nou, dit zijn opties. Bijvoorbeeld verlagen van externe inhuur. Maar als je dan kijkt naar het bedrag wat dan wordt bezuinigd. Dat is, ik zeg het even, ik heb het niet op mijn rekening staan. 55 miljoen jaarlijks vanaf 2027. Hè. Maar voor uw plan is wel echt een miljard nodig, of niet meer? Ja, dat klopt. Ergens waarschijnlijk tussen de 800 miljoen en 1,5 miljard. Klopt. Ja, dus... Maar je moet ergens beginnen. Hè? Dus kijk, het ministerie kan wel aangeven... wij kunnen misschien 55 miljoen besparen op één bepaald ministerie. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen in heel overheidsland. Ja. De groei van het overheidsapparaat is explosief de laatste jaren. Goed. Meneer Vermeer, u zei net iets interessants. Want u zei, ja, inderdaad, CPB, daar gaan jullie je plannen niet door laten doorbreken. Hè? U bent niet de enige partij die dat niet doet. Jullie willen dat gewoon niet. Komen jullie dan ergens komende week in ieder geval met een eigen berekening? Wij komen met meerdere berekeningen voor meerdere van onze plannen. Wat die onderbouwt met onderzoeken, wat die op de langere termijn op gaan brengen. En daar zit dan geen gratis bier bij, hè, meneer Vermeer? Als er nog geld over is, kunnen we misschien dat ook nog voorstellen. Oké, goed. Ik wil jullie bedanken. Henk Vermeer, nummer 4 van BBB en de steun en toeverlaat van Caroline van der Plas. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, zometeen duiken we in de wereld van catfluencers. Ja, je hoort het goed. Catfluencers. Ja, Dorold. Ja, catfluencers. Tegenwoordig ook een beroep. Wat zijn dat? Katten die influencers zijn. Ja, met honderdduizenden volgers op social media. En die maken toch een geld, joh. Het klinkt ingewikkeld. Gelukkig houdt André van Duin het heel simpel. We zullen het hebben over het opstel wat ik jullie heb opgegeven voor vandaag. Een opstel van minimaal 50 woorden. Vandaar, je zit er zo gezellig bij, mijn spulletjes. Lees jij jouw opstel maar eens voor. Onze buurvrouw was haar kat kwijt. Juist. Dus deed ze de deur open en riep... Poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. Poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. Poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. Poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. NPO Radio 1. Ja, dat na 12:30. Nu eerst het NOS-journaal met Dorold Megens. Mensen moeten veel simpeler geholpen kunnen worden als ze financieel krap zitten. Dat zegt een commissie die heeft gekeken naar het sociaal minimum. Nu verdwalen mensen vaak in een doolhof aan loketten en regelingen. En ook moet het Rijk meer zelf doen. De afgelopen jaren zijn veel taken op het bord van gemeenten terechtgekomen. Zo'n 2 maanden voor de verkiezingen gaan 3 partijen aan kop in de peilingwijzer. De VVD, het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt en de combinatie GroenLinks-PvdA ontlopen elkaar weinig. Alle 3 rond de 25 zetels. Partij voor de Dieren staat stabiel op 7 tot 9 zetels en lijkt daarmee weinig last te hebben van de interne strubbelingen. In Spanje heeft een leerling op school meerdere mensen neergestoken. Dat gebeurde in de Zuid-Spaanse stad Jerez de la Frontera. Volgens Spaanse media stak de tiener 3 leraren en 2 medeleerlingen. Over de ernst van de verwondingen is nog niet veel bekend. Die leerling is aangehouden. En opnieuw noodweer in Griekenland. Na storm Daniel eerder deze maand is het nu storm Elias, die overstromingen en landverschuivingen veroorzaakt. Zeker 8 dorpen in Griekenland zijn geëvacueerd. En Tim Schaap, hoe staat het op de weg? Het wordt helaas hier en daar wat drukker. Komt ook een nieuwe file bij de A15. Gorkum richting Rotterdam. Geen ongeluk, maar een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht bij Sliedrecht West. Daarom 25 minuten file rijden vanaf Gorkum. Dan nog een spoedreparatie op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. File voor de Drechttunnel. Er is namelijk 1 van de slagbomen die is defect. Momenteel 2 rijstroken minder. Daarom 10 minuten file rijden vanaf knooppunt Ridderkerk. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik toer momenteel als helft van Lebbes en Jansen met onze oudejaarsvoorstelling. En zo ongeveer elke avond maken wij het massaal toegestroomde publiek duidelijk dat we zijn verdwaald. En we is dan niet specifiek Lebbes en ik al helemaal niet, maar wij allemaal, de burgers, de stemgerechtigden, de gewone Nederlanders, de luisteraars van Radio 1 zelfs. De voorstelling is trouwens subliem, maar dat is vooral omdat ik dat begin dit jaar als passende titel heb bedacht. Verdwalen hoeft niet negatief te zijn, hoeft geen gevoel van milde paniek en zoeken naar een schuldige op te leveren. Het kan ook positief zijn. We zijn onderweg, we bepalen onze route, alles kan. Het gebaande pad of de geplande route verlaten kan dan ook heel goed uitpakken, waarbij u even niet moet denken aan de verdediging van Ajax, aan de directie van Gemoers, aan Nagorno-Karabakh, aan Marco Borsato. De VVD dan, vraagteken. Wat in elk geval blijkt is dat je als politiek leider de hoogte van de bijstand niet hoeft te kennen. Dat je niet hoeft te kunnen zingen. En dat je de verkiezingen kunt ingaan en winnen wellicht met een hard immigratieverhaal. Waarbij de suggestie is dat het gaat over een onbeheersbare golf van asielzoekers. Terwijl het feitelijk gaat over vooral arbeidsmigranten. Maar voor de deskundige op migratiegebied die Jezilius daar in College Tour een paar vragen over zou stellen, was helaas geen tijd en ruimte meer. Waarna NRC kon schrijven met hoeveel flair en inhoud de VVD-leider overeind bleef. Die arbeidsmigranten werken trouwens vooral in slachthuizen, vleesverwerking, in kofferkelders van Schiphol, distributiecentra. En dat dan precies drie sectoren zijn waar stevige krimp goed zou zijn. Qua klimaatdoelen, consumptiegedrag en arbeidsrechten dus ook. Win, win, win. Wat mij in de succesvolle partij meer raakt is dat ze Henk Kamp tijdens hun congres bejubelden vanwege zijn onlangs verkregen erelidmaatschap. Ja, hij was al begin dit jaar voorgedragen, werd in de zomer benoemd, maar het betekent toch heel veel als je dit ter congresse nog even extra viert. De man liet de aardgaswinning op zijn beloop om de maatschappij niet te ontwrichten, draaide de kraan niet dicht of een beetje dicht, maar liet de omvang van de winning toenemen, noemde aardbevingen a fact of life. Nee, meneer Kamp, dat is als je op de rand van twee schuivende aardplaten woont. Dit was keihard cynisch economisch belang van de NAM en Shell en aandeelhouders en de overheid ook. Kamp negeerde alles wat hij hoorde van ambtenaren, betrokkenen en uit onderzoek aangaande mogelijke fraude rond toeslagen en ging er met gestrekt been in. De gevolgen zijn bekend. Kamp bleef en blijft bij zijn geregeld onmenselijke beleid. Wat betekent het als je zo iemand erelid maakt? Ik laat die vraag maar retorisch, want ik wil op deze prachtige plek ter Nieuws BV niet te veel krachttermen gebruiken. En zoals in het Canadese parlement kunnen beamen, je maakt allemaal wel eens een fout in wie je een staande ovatie geeft. Zelf ben ik nergens echt lid van. U kent de doctrine van Groucho Marx, dus erelid zit er helemaal niet in. Lang geleden won ik bij mijn atletiekvereniging de beker voor de beste jaarprestatie op de marathon. Toen was ik meer dan trots. Met die nieuwe schoenen lopen ze mijn toptijden tegenwoordig op één been. Henk Kamp is erelid van de VVD. Het is alleen te aanvaarden als je realiseert dat lid ook een nette term voor lul is. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Wie houdt er nou niet van een kattenfilmpje? Hè? Katten op social media groeien in rap tempo uit tot grote sterren. En dat enorme bereik legt de catfluencers, zoals ze tegenwoordig heten, zeker geen windeieren. Werelds rijkste kat heeft namelijk een netto-waarde van $100 miljoen. Hoe zit dat in Nederland? Zijn poezen hier ook een miljoenen business? Lana Vermegen is een van de grootste catfluencers van ons land. Lana, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op jouw account trek je jouw kat Zappa allerlei kleertjes aan. Hè? Daar maak je dan foto's van. En je trekt daar honderdduizenden volgers mee aan. Waarom ben je met dit account begonnen, Lana? Nou, ik ben eigenlijk begonnen uit een soort statement. Ik kreeg Zappa toen ze 9 weken oud was. En ja, eigenlijk zoals ieder ander maakte daar foto's van. En dat plaatste ik op mijn privéaccount. Alleen dat werd niet zo gewaardeerd, want ik kreeg eigenlijk vrij snel een... Je valt eventjes weg. We gaan heel even kijken of we de verbinding met jou kunnen herstellen via telefoon. Ga ik even in de tussentijd naar onze gast hier in de studio. Die is ook een. Je bent een kattenliefhebber, toch, Lize? Ik hoor geen leugens. Nee. Lize Korpers, ook welkom. Nou, volg ik jou al een tijdje op Instagram. Ik zie altijd allemaal hele leuke video's voorbij komen. En de laatste periode, ik weet niet wanneer het precies begonnen is, zie ik heel veel filmpjes voorbij komen van Danny en. Hoe heet die andere ook alweer? Dirk. Dirkje. Waarom ben jij begonnen met het delen van filmpjes van Danny en Dirkje? Nou, eigenlijk om... Nou, ik vind het grappig, want ik ben heel benieuwd waar je gast net naartoe wou gaan. Gaan we zo heen. Ja, want het is namelijk heel ingewikkeld om tegen je vrienden te beginnen over je katten. Because dat kan ze helemaal geen ene niks zo interesseren. Dus dan ga je het delen op het internet, want het is toch een beetje... Ja, als je kind, voor sommige mensen, voor mij ook. Zijn jouw kinderen? Nou, het zijn mijn vrienden, zo noem je ik vrienden. Ze altijd. Okay. Dus je bent gewoon hartstikke trots op ze. Je vindt ze leuk en je wil het laten zien. Je vindt alles wat ze doet schattig en dat wil je gewoon aan de wereld laten zien. Ja. Nou, snap ik. Okay, goed, dat is jouw reden dus. Gaan we even terug naar Lana, want jij trekt je kat Zappa dus allerlei kleertjes aan. Je vertelt, de verbinding werd verbroken toen je vertelde, je had er 9 weken ongeveer. En je deelde van alles van Zappa op Insta, maar dat werd niet zo gewaardeerd. Waarom niet? Nee, dat klopt. Eigenlijk was dat toen allemaal nog... ik noem het altijd maar in haar geval naakt, want ze had toen nog geen kleding aan. En dat plan was er toen ook nog niet. Maar dat waren gewoon eigenlijk de meest schattige foto's die ik van haar kon maken. En daar was ik trots op. Dus dat liet ik graag zien. Ja. En dat werd helaas niet gewaardeerd en ook echt uitgesproken. Als dit een baby was geweest, had ik je ontvolgd. Dus dat was echt voor mij een belediging op dat moment. Wauw, okay. Maar je bent er toch mee doorgegaan. Ja, klopt. Ik heb toen eigenlijk uit statement ben ik een account voor haar begonnen, eigenlijk onder haar naam. En dat ging eigenlijk zo verder als wat ik toen deed, met gewoon willekeurige foto's. En toen eigenlijk bij het moment dat zij bij mij op het aanrecht kwam en in slaap viel in een kom terwijl ik aan het koken was, toen brak er iets los op internet, want ik deed iets wat men leuk vond. En daar kreeg ik heel veel reactie op, waardoor er dus ook veel meer volgers werden gegenereerd eigenlijk. Ja, en de rest is history, want je hebt inderdaad honderdduizenden volgers. Elise, los van die foto's en filmpjes, jij gaat er nog verder in. Want je bent inmiddels in opleiding, hè, voor katten. Gedragstherapeut. Wat houdt dat in, Elise? Nou, dat houdt in dat op het moment dat iemand last heeft van bijvoorbeeld een kat die onzindelijk is, of een kat die krabt aan een bank. Ach, vreselijk, ja. Dat soort dingen, dat daar dan iemand langskomt. Mm-hmm. Hè, want een kat is een heel erg stressgevoelig en solitair dier. Als je dat meeneemt naar de dierenarts, dan zal dat helemaal niet pijn niks laten zien. Want dat in de natuur zou dat gevaarlijk kunnen zijn. Want dan ben je zwak. Een prooi. Precies, dus het is veel fijner als er iemand even thuis komt en het natuurlijke gedrag bestudeert van zo'n kat. In het geval van onzindelijkheid moet je wel altijd eventjes langs de dierenarts gaan. Kleine side note. Goed, okay. Dus dan komt er een kattengedragstherapeut langs en die gaat dan kijken wat is de omgeving van deze kat, hoe wordt er omgegaan met deze kat en waarom kiest de kat voor dit gedrag. Dus je kijkt vooral naar gedrag, maar je luistert ook naar hoe een kat bijvoorbeeld miauwt, welke geluiden je eruit hoort komen. Absoluut, dat kan. Dat kan. Ja, op het moment vaak vragen we als kattengedragstherapeut, ik ben dan nog in opleiding, vragen we om even een filmpje te maken van wanneer het probleemgedrag zich voordoet. En als daar inderdaad vocaliseren, zo noemen we dat dan, bij zit, dan is het inderdaad goed om te luisteren naar wat er dan gebeurt allemaal. Nou, kijk, daar ben ik hartstikke blij mee, want ik heb ook een kat, een poes eigenlijk. Davis heet ze. En dit is radio, dus we kunnen niet zoveel laten zien. Maar, je kan het nadoen? Nee, ik heb hem gewoon opgenomen gisteren. Avond. Ik ben gewoon echt helemaal achter de aangelopen. Lize komt, ze is kattengedragstherapeut in opleiding, dus ik wil gewoon weten wat zij denkt dat Davis hier zegt. Oké, wat deed Davis hier? Het klinkt heel schattig. Het klinkt wel schattig, hè? Maar ze is zo irritant af en toe. Ze staat hier eigenlijk bij een deur, continu. Of bij een deur of bij een kraantje. Nou, kijk, dan is er waarschijnlijk in het verleden heeft dit haar iets opgeleverd. Dat als hij zo miauwde, dan ging die kraan open, dan ging die deur open. Dus dit is gewoon aangeleerd gedrag waar jij aan hebt bijgedragen. Zullen we nog één keer laten horen? Nou, vooruit. Het is wel schattig, inderdaad. Ja, ze is echt zo, maak die deur open, trut. Ja. Maar dat is grappig, want wat je hier doet is dus zeg maar menselijke emoties op katten leggen. En dat is ook wat er bijvoorbeeld bij Zappa waarschijnlijk gebeurd is. Je maakt iets menselijks van een kat, je doet kleertjes aan. En dat vinden we heel leuk om naar te kijken. Katten zijn ook veel populairder dan honden. Tenminste, dit heb ik ooit gelezen. Om twee redenen. Namelijk, de vorm van een kat is veel universeler dan een hond. Dus zeg maar de vorm. Dus plaatjes van een kat zijn veel makkelijker te identificeren als plaatjes van een kat dan een hond. En het gezicht van een kat lijkt veel meer op een mensengezicht. En vooral als ze van die grote ogen hebben. Je zou ook zien dat alle bekende katten zijn katten met hele grote ogen. Die een soort van, oh, wat schattig. Een soort van alsof je naar een klein babytje kijkt. En je wilt erin knijpen en je wilt ermee knuffelen. Ja, maar dat klopt ook voor Zappa inderdaad, Lana. Ik heb met veel bewondering naar alle foto's en filmpjes gekeken. Zappa heeft ook die grote ogen. Het heeft ook echt iets babyachtigs. Hè? Maar nu ga ik een hele harde vraag stellen. Hoeveel levert Zappa op? Nou, Zappa die levert momenteel genoeg om leuke dingen van te kunnen doen. Ja. Maar kan voorlopig nog niet stoppen met werk. Dat is denk ik wel iets heel typisch Amerikaans. Wil ik op dat niveau uit gaan komen. Dus die $100 miljoen, daar zit jij nog niet aan met Zappa? Nee, was het maar zo. Maar daar kan ik nog niet over nadenken. Ben je trouwens verbaasd dat die Amerikaanse kat, want Nala heet die, netto waarde heeft van $100 miljoen? Nou ja, dit zijn wel natuurlijk katten die al vrij lang meespelen, zeg maar, in deze business. En ik denk wel, ik ben ervan overtuigd dat in Amerika is alles rondom katten is veel heftiger als dat we dat in Nederland terugzien. En ik herken dat ook wel een beetje in de samenwerkingen die ik heb met bedrijven, dat ook voornamelijk vanuit Amerika overgewaaid komt. Hmm. Je zal in alles natuurlijk een soort grondleggers hebben. En dat zie ik bijvoorbeeld dan ook weer terug in Zappa, die dus niet misschien op dat niveau zit qua aantal following, maar wel in het beeld wat ze laat zien, of in ieder geval de herkenbaarheid die zij heeft, waardoor mensen haar dus nu eigenlijk kennen als bijna een soort superster. Ja, maar nou zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar moet je dat wel doen? Een kat kleertjes aantrekken, is toch hartstikke zielig? Nou, ik ben absoluut tegen dierenleed. En dat gaat natuurlijk voor heel veel mensen misschien strijkt dat tegen de haren in als ze mijn account zien. Alleen wat Lies ook zegt, ik heb een hele sterke band met Zappa. En omdat ik haar al vanaf kleins af aan heb, heb ik haar heel goed leren kennen. En ik denk dat we op dat gebied ook echt de perfecte partners zijn om samen te werken. En ik luister heel goed naar haar. Dus ik laat haar leiden en zij geeft aan tot hoe ver we kunnen gaan. En ik heb het geluk gehad dat ik haar een soort van getraind heb om haar die kleertje aan te trekken. Waardoor we fantastische foto's voor elkaar kregen. Oké, maar ze kiest nog niet de kleren uit zelf. Dat nog net niet, nee. Lize, er zijn in dit geval, goed. Lana zegt, ik heb een hele goede band met Zappa. En dat doe ik dan helemaal. Ik denk dat ik het goed doe, zegt ze. Maar er zijn ook accounts die toch veel te ver gaan hierin. Ja, dat zal vast wel. Ik zie wel eens filmpjes voorbij komen waarin inderdaad totaal niet wordt gelet op wat een kat fijn vindt. Je kan eigenlijk heel makkelijk aan een kat zien of ze iets fijn vinden of niet. Dat kun je zien aan grote pupillen, aan snor, haren die naar beneden staan, aan pootjes die één pootje wat omhoog staat klaar om je een pets te geven. Precies. Je kan eigenlijk heel makkelijk een zwiepende staart. Je ziet het eigenlijk heel makkelijk. Dus als ik nu grappige filmpjes voorbij zie komen waarin ik zie dat de kat eigenlijk heel veel stress heeft, dan is dat inderdaad niet meer zo grappig. En ga je die dan rapporteren? Die accounts? Wat doen we dan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik weet niet of er speciaal accounts zijn waar er te ver wordt gegaan bij katten. Ja. Maar het zijn wel video's die je voorbij ziet komen. Vaak inderdaad de bekende katten, dat zijn vaak baasjes die inderdaad een goede understanding hebben met hun kat en snappen wat wel en niet kan. Maar dat neemt niet weg dat ik ook naar zo'n Nala kijk en dan zie je hoe zij op evenementen staat. En dat is niet zo fijn voor een kat. Nee? Nee, dan zie je gewoon dat die kat veel grotere pupillen heeft, veel meer stress heeft. Ik heb mijn kat ook een keertje, toen die genomineerd was voor een Best Social Award, meegenomen op de Rode Loper. En nee, had heel dat veel meen je niet. Over. Ja, want zo'n kat wordt helemaal gek. Ja, zelfs Dirk, wat dus een hele relaxte kat is, ik merkte gewoon aan hem, dit moeten we nooit meer doen. Never again. Ja. Oké, goed. Hoe lang kunnen we jou nog blijven volgen met Danny en Dirk? Forever. Forever, Lana. En hoe zit het met Zappa? Ze gaat nog voorlopig door tot een jaar of 30, heb ik er verteld. Dus ik hoop dat we nog lang van hem mogen genieten. Ik fluister ook zo vaak in het oortje van Dirk, wil je alsjeblieft nooit doodgaan? Nee, laat ze alsjeblieft nooit doodgaan. Inderdaad, dank jullie wel, Lize Korpershoek. Jouw katten kun je dus zien op jouw account, Lize Korpje. Korpie, zegt het goed? Lize Korpie. En Alana Vermegen van Zappa the Cat. De Nieuwsbv. De Partij van de Dieren gaat zich inzetten tegen de olifantenpaadjes. Je weet wel, die weggetjes die naast hekjes of stoepjes lopen. Die zoveel mensen nemen dat er uiteindelijk een heel spoor van slijtage achterblijft. De Partij van de Dieren wil dat gemeenten optreden, omdat dit ten koste zou gaan van de natuur. Zo'n weggetje is niet voor niets vernoemd naar de olifant. Ja, dat dier neemt namelijk altijd de snelste weg. Dat is toch een beetje de roeping, hè, van het beestje. Elephant, hoorde je. De Nieuws-BV. Zaterdagavond 16 september was dit te horen op de Indonesische TV. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Fazilah Khairunisa. Kebakaran terjadi di Museum Nasional atau yang dikenal dengan Museum Gajah di Jakarta Pusat. Ja, er was brand uitgebroken in het Museum Nationaal in Jakarta. Het museum voor de cultuur en geschiedenis van Indonesië. Ik ga daarover praten met Sadia Boonstra. Zij werkt in Jakarta als adviseur, collectie en conservatoren voor de Indonesische overheid. Goedemiddag, Sadia. Goedemiddag. Ja, waar was jij toen je hoorde van de brand? Op het moment dat ik ervan hoorde, was ik thuis. Ik was aan het avondeten en ik kreeg een telefoontje. Ineens WhatsAppte iedereen me en toen werd ik gebeld. Ja, en wat denk je dan? Ja, het is natuurlijk vreselijk. Het is echt, als je in het museumveld werkt, dan is dit soort van your worst nightmare. Precies, ja, ja. Weten ze al iets over de oorzaak? Op dit moment doet de politie nog forensisch onderzoek, dus daar kunnen we nog niets over zeggen. Ja, Sadia, ik zei al, het Museum Nationaal in Jakarta is het museum voor de cultuur en geschiedenis van Indonesië. Wat is er allemaal te zien? Ja, zoals je zegt, inderdaad, allerlei historische collecties, objecten die vertellen over de geschiedenis van het hele eilandenrijk Indonesië, dus niet alleen Java, maar van alle eilanden die in Indonesië te vinden zijn, vanaf de prehistorie tot vandaag de dag. Nou, dat is een behoorlijke collectie. En wat is dan de betekenis van de getroffen voorwerpen voor de geschiedenis van Indonesië? We weten inmiddels wel dat in totaal 6 tentoonstellingsruimtes zijn getroffen van in totaal 21 in dat gebouw. Dus het museum bestaat uit 3 gebouwen. Mm-hmm. Dus gelukkig is maar 1 gebouw getroffen en daarvan dus ongeveer 1/3. Het gaat om ongeveer 194.000 objecten in de totale collectie en getroffen zijn ongeveer 800. Dus we zijn heel blij dat het er niet meer zijn. En we zijn op dit moment nog bezig aan het inventariseren welke objecten precies zijn getroffen. En pas op basis daarvan, als we dat helemaal op orde hebben, dat we kunnen zeggen dat we een zicht hebben over wat de impact van de brand is. Ja, precies. Nou zou het museum zo'n 470 kunstwerken terugkrijgen, hè, van Nederlandse musea, omdat het roofkunst is. Gaat dat gewoon door? Ja, dat gaat gewoon door. Dus dat is inderdaad een combinatie van kunst en ook andere objecten die in de koloniale context verzameld zijn en naar Nederland gebracht. Dus daarvan hadden we er al 4 terug. Dat zijn de beelden van de tempel van Singosari. Dus die waren al teruggekomen en die zijn gelukkig ook veilig. Die stonden in een ander gebouw ver van waar de brand plaatsvond. Ja, maar er is dus gewoon plek om ze te huisvesten, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja, ondanks ja, de brand. Ja, sowieso. Ja, precies. Ja, ja, ja hoor. Ja. Nou is er hier in Nederland wel een felle discussie, hè, over wat nou wel en geen roofkunst is. Wat vinden ze in Indonesië eigenlijk van deze discussie die we hier voeren? In Indonesië is het eigenlijk heel duidelijk, is de publieke opinie eigenlijk heel duidelijk. De objecten die tijdens de koloniale periode meegenomen zijn naar Nederland, horen eigenlijk in Indonesië thuis. En dan gaat het niet om een paar honderd objecten, maar honderdduizenden objecten die zich in Nederland bevinden. En overigens niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, voornamelijk Europees wel. Ook in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, allerlei objecten uit Indonesië. En over het algemeen vindt men dat die objecten echt gewoon in Indonesië thuis horen. Ja, dus daar is de mening heel duidelijk. Maar heeft zo'n discussie dan ook invloed op de samenwerking tussen de verschillende musea? Je bedoelt de verschillende musea in Nederland en Indonesië? En exact, ja, de band daartussen. Ja, historisch gezien zijn die banden tussen de Nederlandse musea en Museum Nationaal heel sterk. Heel veel professionele uitwisseling, kennisuitwisseling, et cetera. En dus we hebben heel veel ook supportletters gekregen van musea in Nederland. Nationaal Museum van Wereldcultuur en Rijksmuseum. Dus iedereen leeft eigenlijk heel erg met ons mee. Ja, en dat is heel erg steunend. Oké, nou dat is fijn om te horen. En de titel roofkunst, wordt dat dan gewoon gehanteerd? Of gebruiken jullie andere termen daarvoor?

slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de blaadjes vallen langzaam van de bomen. De dagen worden al wat korter. Maar met dat kleine staartje zon zo op het einde van september blikken we terug op de mooiste speech van de maand. Met onze bijzondere speechpanel zometeen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. Het blauwtongvirus verspreidt zich in rap tempo door Nederland. Daarover meer in het NOS-journaal met Dorot Meegers. Begin deze maand was het virus nog maar op 4 schapenhouderijen in Noord-Holland en Utrecht vastgesteld. Maar het zijn er inmiddels flink meer. En ook koeien raken besmet. Zo merkte deze schapenhouder uit Kortenhoef in Noord-Holland, die al 5 van de 8 schapen kwijt is en nu dus ook een zieke koe. Hij werd steeds zieker, wilde niet meer eten. Dus wij dachten, ja, wat mankeert eraan? En toen heeft de veearts gelijk Novem gegeven. Dat is een pijnstiller. En knapte hij nog niet op en at nog niet. Maar pijnstiller en penicilline geven ze. Dus, maar de veearts is helemaal overwerkt en de GKRO, die alles op komt halen, de dode beesten, zijn ook helemaal overwerkt. Dat is echt afschuwelijk om te zien. Contact nu met Mark van der Heijden van de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk, gespecialiseerd in schapen. Goedemiddag, meneer van der Heijden. Ja, goedemiddag. Het blauwtongvirus gaat als een razende door het land. 4 besmettingen begin deze maand, inmiddels tientallen. Wat is dat voor virus? Ja, het is een virus wat zich huist onder de herkauwers. Dus met name schapen, runderen en geiten, die kunnen besmet raken. Uh-huh. En het is een virusziekte waarbij in de ultieme uiting de blauwe verkleuring van de tong gezien wordt. En het verval, vandaar ook die naam. Maar we zien gewoon veel meer afwijkingen als dikke lippen, dikke kop, moeizaam lopen, pijnlijke poten. Het is gewoon algehele malaise wat er bij die dieren doorgaat. Ja, en hoe verspreidt het zich? Het verspreidt zich via een knut. Dus het gaat niet van dier naar dier. De mensen zijn ook gewoon buiten gevaar. Dus dat speelt ook niet. Nee. Maar het is een knut, dat is een klein soort mug die op die manier het virus overdraagt van het ene naar het andere dier. En dieren die getroffen worden door die knut, zijn die ten dode opgeschreven? Nou, wij zijn enorm aan het zoeken naar de juiste behandeling. Maar het valt helaas tegen. Zoals er net ook al werd gezegd door die dierhouder. We proberen echt van alles, maar een deel komt erdoor en een groot deel ook niet. En ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen van wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn. Want wij zitten nu momenteel in de praktijk midden in de nieuwe bedrijven die erbij komen. En dieren die nu een week, 10 dagen ziek zijn, met helaas ook een hele hoop uitval. Heel voorzichtig komen wat dieren er doorheen, maar het is ook de vraag hoe dat dan verder gaat. Want wat is dan de doodsoorzaak als zo'n dier eenmaal door dat virus besmet is geraakt? Nou, die dieren die drinken en eten niet meer. En dat is echt een aantal dagen achter elkaar. En je ziet gewoon ontstekingen van slijmvliezen in de bek, maar ook inwendig in het dier worden die beschreven voor de dieren die doodgaan. Ja. En het is gewoon enorme ellende gewoon om die dieren gewoon erbij te krijgen. Ja. Het begon een maand geleden dus met 4 besmettingen, Noord-Holland en Utrecht. Inmiddels 319. En niet alleen meer in het midden van het land, maar ook op andere plaatsen. Ja. En daar helpt geen moedertje lief aan als dat een mug is die dat virus verspreidt? Nee, zeker niet. Er wordt gezegd dat die knut 15 kilometer per week gewoon zich verder kan uitbreiden. Ja. En hij gedijt zich goed bij deze weersomstandigheden van richting de 20 graden met weinig wind. Mm-hmm. We hebben natuurlijk een natte periode gehad. Dus dat alles bij elkaar maakt de situatie gewoon voor die knut ook gewoon heel gunstig. En is er zicht op een medicijn, een vaccin, wat gebruikt kan gaan worden? Nee, voorlopig nog niet. Want we hebben hier te maken met type 3. En we hebben in de jaren 2006, 2007 en 2008 hebben ook een blauwtonginfectie in Nederland meegemaakt. Dat was destijds type 8. Daar is toen een vaccin voor gekomen. Alleen het is niet zo dat vaccin tegen type 8 ook de bescherming geeft tegen type 3. Nee, dus er is en dan, daarnaast is ook gewoon op het moment dat we nu zouden vaccineren voordat dieren beschermd zijn als gevolg van het vaccin, ben je ook gewoon minimaal 6 weken verder. Dus dan is de vraag wat het nut is nu nog, zeker bij ons in het gebied waar het gewoon veel erin gaat. Ja. Het ziet er somber uit, de vooruitzicht, als ik u zo hoor, meneer Van der Heijden. Ja, het is, de hele dag staat in het teken van de blauwtong in de praktijk. Dank u wel voor de uitleg. Mark van der Heijden van de Universitaire Landbouw Huisdierenpraktijk was dat. In Spanje heeft een leerling op school meerdere mensen neergestoken. Dat gebeurde op een middelbare school in de Zuid-Spaanse stad Jerez de la Frontera. Volgens Spaanse media stak de tiener 3 leraren en 2 medeleerlingen. Volgens correspondent Edwin Winkels is de dader een jongen van 14. Dus een andere leerling heeft tegenover een krant daar uit Jerez verklaard dat hij een beetje bozig naar zijn plaats liep vanochtend. En dat wel, hij is geen moeilijke jongen of zo, geen conflictieve jongen, maar wel, zei hij, dat is een jongen die altijd vooral op zichzelf was. Met niemand anders bemoeide. En ja, er zal onderzocht worden, er gaan ook verhalen van, nou, misschien had hij een bepaalde psychische problemen of wat dan ook, dat zal uitgezocht moeten worden. Hij zit op dit moment op het politiebureau vast. Als 14-jarige is hij verantwoordelijk voor zijn daden, kan die berecht worden. En daarna is de afwachting. Intussen staat, ja, voor de school zijn alle ouders samengekomen. Die hopen dat de lessen beëindigd worden. En dat ze gewoon hun kinderen vandaag de rest van de dag mee naar huis kunnen nemen. De neergestoken leraren en leerlingen zouden buiten levensgevaar zijn. Het stelsel voor inkomensondersteuning is veel te ingewikkeld. Er is een doolhof van regelingen waar veel burgers in verdwalen, zegt de commissie Sociaal Minimum. Volgens de commissie is de overheid de laatste jaren te veel uitgegaan van een zelfredzame burger die alles zelf kan regelen. En ook zijn er te veel loketten voor mensen die financiële hulp nodig hebben. Het onderzoek van de commissie is er gekomen op verzoek van demissionair minister Schouten. Verslaggever Eva Wiesing sprak haar na de presentatie van het rapport. Ja, ik heb het nog echt niet gelezen, dus ik heb hem net gekregen. Het is een vrij lijvige rapport. Maar wat ik net heb begrepen ook van de voorzitter van de commissie is dat hij zegt, ga nou ook naar een voorspelbaarder stelsel. Dat het simpeler wordt, dat mensen ook begrijpen waar ze recht op hebben. En dat ze ook niet langs heel veel loketten hoeven om dat aan te vragen. En dat is een conclusie die ik hardgrondig onderschrijf. Maar gaat het ook gebeuren? Nou, dat is niet iets wat je gewoon zomaar in één keer kunt realiseren. Daar moeten we stap voor stap aan werken. Daar zijn we ook al aan begonnen. Dus we willen ook eigenlijk veel meer dat we kijken waar hebben mensen recht op, dat ze meer ook dat automatisch kunnen gaan krijgen, in plaats van dat ze al die formulieren zelf hoeven aan te vragen. Maar dat betekent dat wij ook met veel instanties moeten samenwerken. Dat doen we ook, maar daar is ook nog een weg te gaan. Een van de aanbevelingen die natuurlijk al heel lang op de politieke agenda staat is, ga af van dat toeslagenstelsel, kom met iets anders. Ja, en daar zijn door dit kabinet natuurlijk ook al de eerste stappen voor gezet. Ook dat doe je niet in één keer, omdat je dan ook weer gevolgen gaat krijgen van hoe zorg je dat die mensen nog wel op een andere manier het geld krijgen, anders hebben zij gelijk een probleem. Maar dat het gewoon eenvoudiger en meer voorspelbaar moet gaan worden voor mensen, dat is een hele duidelijke boodschap. Voor mij, maar ik denk ook voor volgende kabinetten. Nog even over de kinderarmoede. Dat ging hier heel veel over de kwetsbaarheid van kinderen. Het niet mee kunnen doen. Scholen die ervan uitgaan dat je wel een fiets hebt of zo. Ja, dat zijn al bijna hele simpele vragen. Als mensen zeggen, neem je fiets mee naar school. En dat je denkt, ik heb helemaal geen fiets. En hoe kom ik daaraan? Juist die verhalen geven aan wat er ook heel veel achter zit. Dat zie je niet alleen in cijfers. En ja, de kinderarmoede neemt af, ook volgend jaar. Alleen achter die cijfers zitten verhalen. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we al die verhalen ook horen. Dat je ook een simpele opmerking, dat al heel veel stress en paniek bij kinderen kan veroorzaken, omdat ze niet weten hoe ze het moeten doen. En er is een opgave van de overheid, maar zeker ook van ons allemaal, om op die manier ook die kinderen echt te zien. Dan zei demissionair minister Schouten voor armoedebeleid tegen verslaggever Eva Wiesing. Zo'n 2 maanden voor de verkiezingen gaan 3 partijen aan kop in de peilingwijzer. De VVD, het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt en de combinatie GroenLinks-PvdA ontlopen elkaar weinig. Alle 3 rond de 25 zetels. De Partij voor de Dieren staat stabiel op 7-9 zetels en lijkt daarmee weinig last te hebben van de interne strubbelingen. Niet alleen wordt er minder gekocht bij fysieke winkels, ook via webwinkels kopen mensen steeds minder. In de eerste helft van dit jaar werd online 3% minder besteed in vergelijking met de eerste 6 maanden van vorig jaar. Het gaat vooral om kleding en spullen voor in huis. En opnieuw noodweer in Griekenland. Na storm Daniel eerder deze maand is het nu storm Elias die overstromingen en landverschuivingen veroorzaakt. Zeker 8 dorpen in Griekenland zijn geëvacueerd. Het NOS-journaal. En dan nog nieuws waar ze in het zuiden vast blij mee zijn. De zachte G was er eerder dan de harde G. Dat zeggen taalwetenschappers van de Universiteit Nijmegen na onderzoek. Het is heel waarschijnlijk dat ooit, en dan hebben we het denk ik over 200 jaar geleden en alle eeuwen daarvoor, iedereen zo'n zachte G had in het Nederlands. En dat de harde G, ja, ik denk, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk in Amsterdam is ontstaan en in ieder geval in de Randstad, en zich vanaf daar is gaan verspreiden over een heel groot gedeel van Nederland. En dat is niet alleen maar het zuiden, hè. Het is Limburg, het is Brabant, maar je vindt nog steeds in Twente ook mensen met een zachte G. Je vindt in de Achterhoek, nou, hier in Nijmegen is het natuurlijk ook niet meer Brabant, is ook de zachte G nog heel gewoon. De ontdekking is goed voor de bewustwording, denkt de taalwetenschapper. Het is een interessante conclusie in die zin dat wij altijd denken, wij allemaal, alle Nederlanders, altijd geneigd, en zeker de mensen in de Randstad, hè, of in het harde G-gebied, geneigd zijn om te denken, ja, zoals ik praat, zo is het gewoon. En je vindt ook niet, dit was nu een liedje over de zachte G waar het aangeraakt. Je hebt nooit, niemand zingt ooit een liedje over de harde G. Waarom niet? Mensen denken, ja, dat is gewoon, dat is goed, dat is zoals het hoort, dat is zoals ik het doe. Dus zoals je het in de Randstad doet, dat is zo'n beetje per definitie goed. En daarbuiten, dat zijn allemaal afwijkingen, fouten. Dan moet je beter je best doen. Dan moet je misschien wel op spraakles. Ontdekking dat de zachte G er dus eerder was, kan goed zijn voor vooral de mensen onder de rivier. Het weerbericht nog bewolkt, maar droog. In het oosten ook af en toe zon, 19 tot 23 graden. En vanavond neemt de bewolking verder toe. Kan in het noordwesten zelfs al wat regen vallen. Morgen ook bewolkt met af en toe een bui. En dan is het tussen de 19 en 22 graden. En Team Schaap, zijn de files al opgelost? Vast niet, helaas, anders had ik jou niet. Nu niet. Nee, helaas niet. Op de A15 is de file zelfs een stuk langer geworden. We hebben het dan over de A15 vanuit Gorkum richting Rotterdam. Bij Sliedrecht doet de politie namelijk onderzoek naar iets. De rechterrijstrook is afgesloten. Op dit moment 40 minuten vertraging. Je kunt het ook beter omrijden via knooppunt Hooipolder over de A27, A59 en de A16. Verder blijft de druk op de A7, de afsluitdijk. In beide richtingen file voor Kornwerderzand. Om en nabij 10 minuten op onthoud. En tot slot de wegwerkzaamheid op de N69 vanuit Neerpelt naar Veldhoven. Vanaf de Belgische grens viel het tot aan Bergijk. 4 kilometer met een half uurtje extra. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, de troonrede, de algemene beschouwingen en dan ook nog alle partijcongressen met toespraken van de oude en de nieuwe politieke leiders. De maand september was een snoepwinkel vol speeches voor onze jury. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Hij Budicht van Speak to Inspire en Jurjen van den Berg van de Goede Zaak. Goedemiddag en welkom beiden. Ja, ik zeg wel dat het een snoepwinkel was de afgelopen maand. Maar Huip, de troonrede, bonte bal van de plas, heb je genoten? Nou, er is echt ontzettend veel gespeeched. En toch was de spoeling een beetje dun. Er waren weinig verhalen die er echt uitsprongen, waarvan je echt dacht van, nou, dat is nou echt heel origineel of heel erg pakkend. Oké, dus kwantiteit was er wel, maar kwaliteit. Dat we hebben dus een beetje moeten graven. Jurjen, we zagen ook Dylan Jessicus van de VVD langskomen, hè, met een soort maiden speech, zo zouden we het wel kunnen noemen. Was jij onder de indruk? Ja en nee. Het begon met een hele goede grap over Ajax. Alleen die bleek niet zo houdbaar na wat er die dag daarna gebeurde. Nee, dus dat had ze natuurlijk soms niet kunnen voorzien. Nee, maar het speelt wel. Ja, hè? Dan nou. op de maandag in de krant komt die grap niet meer over. Verder in den brede was het een speech waarin je heel duidelijk kon zien waar de campagnestrategie heen gaat. Alleen de ontvangers van die speech, buiten de politieke junkies, zullen er niks van onthouden hebben. En dan krijgt hij een onvoldoende. Ja, oké. Je moet een groot publiek kunnen aanspreken, dus begrijp ik uit jouw woorden. Huip, dus geen Nederlandse politici, geen royals in de top 3? Dat gaan we zo meteen merken. Maar het is wel interessant dat je dus in het algemeen kan zien. Hè. In het algemeen wil je met een speech iets laten gebeuren. We zeggen wel eens, het gaat om herkenning en om inspiratie. Uh-huh. En dat zit hem ook heel erg in de vorm. Dus of een speech een goede speech is of niet, heeft heel erg te maken met, zit er iets in, een persoonlijk verhaal, iets van een beeldspraak of een vergelijking, waardoor je echt denkt, oké, dit is pakkend, dit ga ik echt onthouden. En wat Jurjen zegt, is dat je bij veel van de politieke speeches zag dat het toch een beetje opsomming van campagnepunten en beleid was. En wij zijn natuurlijk echt op zoek naar die speciale speeches. Goed, Laten we van start gaan. Laten we snel naar de speeches gaan die wel indruk op jullie hebben gemaakt. De top 3 van september dus. Wie staat er op nummer 3 deze maand, Jurjen? Dat is Milton Moreira Moreno. Dat was een slachtoffer van een toeslagenschandaal. Het hele verhoor was al om stil van te worden. Maar er gebeurde iets in dat verhoor waarin Sylvana Simons als ondervrager hem echt de gelegenheid kreeg om een gedicht van zijn hand voor te lezen. En dat werd een speech. En een speech die heel raak aankwam. Oké, laten we even luisteren. Het is niet oké dat je moeder werkt en blijft werken zonder vooruitzicht. Het is niet oké om zwijgeld te krijgen. Het is niet oké dat de slager zijn eigen vlees keurt. Het is niet oké dat mensen een bepaalde functie niet veroordeeld worden voor hun misdaden. Het is niet oké dat wij moeten bewijzen dat wij slachtoffers zijn. Het is niet oké om alles maar te accepteren. Het is niet oké om stil te blijven. Ja, wat Milton Moreira dus doet, hij geeft antwoord op vragen, maar hij doet dat ook door middel eigenlijk van een gedicht wat hij voorleest. Waarom is dit toch een speech? Want het is een beetje lastig om dat kader te vinden hierin. Ja, maar hier eigenlijk helemaal niet. Hè. Hij krijgt een open doekje van Sylvana Simons om dit voor te lezen. Wat in dit gedicht zit, dit zijn gewoon de stijlelementen die in een speech zitten. Dus daarmee is er eigenlijk geen twijfel mogelijk. Wat wel interessant is ik heb het meer gehad bij eerdere ondervragingen van parlementaire onderzoekscommissies. Mm-hmm. En ook bij deze specifieke. Want we hadden eigenlijk eerst op deze plek de speech van of het gesprek met Pierre Nyssen, klokkenluider. Ja. En daar gebeurde iets anders, maar het had hetzelfde effect. Namelijk, aan het einde van het interview zie je dat deze mensen denken, dit is mijn kans om het te vertellen. Dat moment pak ik en daar zet ik steeds sterkere retorische elementen voor in. En daarmee zijn dit dus, hebben we met deze ondervragingen die we nu een paar keer gezien hebben, een hele mooie arena gecreëerd voor mensen die al heel lang iets willen vertellen tegen de staat, om dat verhaal ook te vertellen. En hun moment dus ook daar te pakken. Wat vind jij van deze uitleg als speech fundamentalist? Ja, zeker. En het is niet alleen de staat, denk ik, die hij aanspreekt, maar ik denk ook dat dit nou echt een van die momenten is waarop de toeslagenaffaire het woord alleen al gezicht krijgt. De Belastingdienst, toeslagen, oké, mensen hebben misschien geen geld gekregen, zal een beetje vervelend voor ze geweest zijn. Ja, en hij doet dus door dat gedicht waarin hij van sommige dingen zegt dat is oké, en sommige dingen waarin is dat niet oké, word je gewoon zijn leefwereld ingezogen. Ja. En zie je dus wat het gevolg ervan is. Als je echt in armoede leeft, dat je gewoon je huis uitgezet wordt, dat je gewoon niet met vervoer over straat kunt omdat je er geen geld overheen hebt. En dat komt binnen en dat overtuigt. En blijft hangen. Dat was ook een van de voorwaarden die jullie stelden. Oké, Jurjen, we gaan door naar de nummer 2 van deze maand. En ook hier staan weer gedupeerde burgers centraal. Wie heeft speechpanel uitgekozen? Marleen Beljaars. Die trad op in een hoorzitting van de provincie Zuid-Holland over Gemoer. Het bedrijf dat in Dordrecht inmiddels echt behoorlijk onder een vergrootglas is komen te liggen. De rechter ook is veroordeeld, toch? Exact, ja. En wat zij deed was, en dat vind ik dus mooi, hè, we beginnen met hebben de politici die campagne voeren, hebben die indruk gemaakt. Minder dan Milton Moreno, maar ook minder dan Marleen Beljaars, omdat die ons weet te vertellen wat de aanwezigheid van Gemoer in haar leven betekent. Ik voelde me tot op het bot toe schuldig naar mijn gezin. Vanwege mijn heimwee wonen wij in Dordrecht. En laat ik onze kinderen blijkbaar opgroeien op het epicentrum van de gifbelt. Ik heb vandaag de PFAS-worteltjes van mijn zoon meegenomen. Want mijn zoontje van 9, die verbouwt zelfs zijn groenten. Uit harde klei krijgt hij het voor elkaar om wortels, courgetten en alles te laten groeien. En vervolgens, als hij met zijn oogst thuis komt, dan gooit hij het huilend in de groene kliko. En daar zijn zij verantwoordelijk voor. Ja, emoties waren sowieso tijdens deze hele hoorzitting heel heftig. Spraken meerdere omwonenden ook, Huip. Waarom maakte deze toespraak van Marleen Beljaars zo'n indruk bij jou? Nou ja, er is een bekende phrase die wel eens aan Stalin wordt toegericht. En dat is dat een miljoen doden een statistiek is en eentje een tragedie. En dat is eigenlijk precies hetgene wat zij dus doet hier. Zij weet het zo beeldend te maken dat je dus in je hoofd wordt meegenomen. Hè. We zeggen wel eens dat je met een goede speech dat je eigenlijk een secundaire wereld creëert in het hoofd. Je bent niet meer in het nu, maar je gaat mee met iemand naar zijn leven. Nou, en zij, ik ben ook blij dat jullie dit stuk eruit gepakt hebben, want dat zij dus, zij brengt er emotie in door dus echt aan te geven, zeker nu die gasten ook veroordeeld zijn, dat je gewoon echt voelt van wat heftig als je dat als moeder, ja, hoe schuldig ze zich daarover voelt en vervolgens hoe beeldend ze dat maakt. En eigenlijk haar hele tekst, je zou hem nog eens na moeten horen, zit vol, alle woorden die ze gebruikt, dat zijn beeldende werkwoorden. Ze werkt met objecten en dat soort dingen. Nou, daar zouden de politici veel van kunnen leren. Die worteltjes die haar zoon dan mee meeneemt van het stukje grond wat hij bebouwt. Ja, dat grijpt natuurlijk aan. Maar wat ook opvalt hierin, er zit ook een deken van emotie omheen in haar stem, hè? Jurjen, helpt dat ook? Of is dat dan snel een beetje te? Nee, dit kan niet te zijn. Wat ik juist heel knap vond, was dat ze ondanks al die emoties aan het einde ook nog eindigde met een oproep. Daar zie je hier de hele korte aanloop naartoe. Maar ze heeft de tegenwoordigheid van geest om aan het einde ook precies haar eis op tafel te leggen. Mm. Mega knap. Alleen, zeg maar, daarom zet ik het tegenover die politici. Dit is politiek, hè? Het feit dat je dus onder ogen ziet wat de keuze voor winst, de keuze voor het toestaan van een milieuvergunning op het moment dat je weet dat het eigenlijk niet oké is, wat dat veroorzaakt. En ze maakt het zo persoonlijk, zo ongelooflijk onontkoombaar, en zegt daarna van: dit moeten jullie als politiek voor mij regelen. Nou, dit is precies wat je wilt wanneer burgers zichzelf laten horen. De boodschap komt aan en de emotie hoort daar nou eenmaal gewoon bij. Dat maakt hem ook oprecht in die zin, begrijp ik. Goed, gaan we naar de nummer 3. Huip brengt ons bij die goud omrande speech van deze maand. Hè? Ook weer bij een vergadering. Wel op een iets ander toneel. Wie spant de kroon deze maand? Ja, dat is toch wederom Volodymyr Zelensky, die bij de Verenigde Naties vergadering een speech heeft gehouden. En misschien niet eens de Champions League, maar de Wereldcup van de speeches praat je daar dan over. En wat belangrijk is, denk ik, voor de achtergrond ook, hoe wij daarnaar gekeken hebben, dat is dat je de setting goed moet begrijpen. Dat, ja, we hebben aan de ene kant is er natuurlijk een oorlog op het slagveld bezig in Oekraïne, maar daarnaast is er de oorlog van de beeldvorming is er bezig. En Rusland doet zijn uiterste best om het te temporiseren, te doen alsof er niet zoveel aan de hand is. En hij krijgt hier op het wereldpodium eindelijk de kans om echt weer even neer te zetten hoe het daadwerkelijk in elkaar zit. En dat heeft hij uitstekend gedaan. Nou, laten we even naar het begin van de speech, gaan. Zelensky die vertelt dat de hele wereld een kernoorlog vreest, maar dat Oekraïne inmiddels meer te vrezen heeft. But truly, not the nukes are the scariest now. While nukes remain in place, the mass destruction is gaining its momentum. The aggressor is weaponizing many other things, and those things are used not only against our country, but against all of yours as well. Ja, Zelensky die zegt dat Rusland niet alleen met traditionele wapens vecht, maar de oorlog ook op allerlei andere vlakken voert. Hoe beïnvloedt hij de toehoorders hier? Nou ja, dit is dus precies zo'n creatieve draai die je aan je verhaal kunt geven, waarmee je een speech dus historisch maakt. En hij doet dat eigenlijk door in het begin die angst op te roepen dat hij het heeft over de nucleaire oorlog, waardoor iedereen erbij komt. Iedereen is aan. Waar gaat dit heen? Ja. En dat hij vervolgens zegt, ja, de Rusland gebruikt andere wapens. En vervolgens zegt hij dus, ten eerste is dat dus het wapen van het voedsel, doordat de havens geblokkeerd worden. Ten tweede is het wapen van de energie, doordat ze dreigen met lekken van radioactief materiaal. En het derde, en dat is dan een beetje het hoogtepunt, is dat hij zegt dat ze ook het wapen van mensen maken, door dus honderdduizenden kinderen en ouders te ontvoeren. En op die manier word je dus wederom waar je denkt, ja god, het is een oorlog, het is heel erg allemaal. Mm-hmm. Maar ja, schetst hij dus een beeld en zet hij een verband neer waardoor Rusland totaal de bad guy is en hij de good guy. En hij kreeg ook een staande ovatie na deze speech. En je zag ook de gezant van Rusland, die probeerde te doen alsof er niks aan de hand was, maar die zag je duidelijk ook ongemakkelijk daar zitten. Ja. Nou, ik zou ook ongemakkelijk zitten als ik word beticht of wel, hè, van het deporteren van Oekraïnse kinderen. En dat gebeurt. Hè. Kinderen die worden gedeporteerd naar Russische heropvoedingskampen. Laten we heel even luisteren wat Zelensky daarover te zeggen had. And we are trying to get children back home. But time goes by. What will happen with them? What will happen to them? Those children in Russia are taught to hate Ukraine. And all ties with their families are broken. And this is clearly a genocide. When hatred is weaponized against one nation, it never stops there. Ja, hierin ontvoerde Oekraïnse kinderen die leren, hè, zoals Zelensky dat het uitlegt, om hun eigen moederland te haten. Zelensky noemt het zelfs een vorm van genocide. Wat vond jij van die passage? Nou ja, deze passage doet wat Huib net beschrijft. De opdracht die Zelensky voor zichzelf hier had, was om ervoor te zorgen dat er op geen enkel moment twijfel gezaaid wordt over wie de goeie en wie de slechte zijn. Maar dat zijn nogal woorden, hè, die hij uitkiest. Klopt. En dat is dus ook opvallend. Hè. Hij heeft wel speeches gegeven waarin hij minder op het propaganda-orgel gaat. Hij gebruikt hier de sterkst mogelijke woorden in het, in het neerzetten van Rusland als de vijand. Alleen hij doet dat door eerst... Wat we net zagen, de partij of alle landen zoveel mogelijk naar hem toe te trekken. Mm-hmm. Door te zeggen van dit is dus niet alleen maar een aanval op ons, maar dit is een aanval op ons allen. En door vervolgens dus ook een spee de spee te noemen, het beestje bij zijn naam te noemen. En te zeggen van kijk wat hier gebeurt. Dit is zo onaanvaardbaar. Stel je eens voor dat het met jouw kinderen zou gebeuren. En hij plakt daar dan het label genocide op. En dat is in die zin is dat heel verstandig. Want dat betekent, genocide is de zwaarste aller oorlogsmisdrijven. En daarmee komt het dus ook in het kader van de voorbereidingen die er zijn voor het tribunaal in Den Haag. Ja, want dat sluit ook heel erg goed aan op mijn volgende vraag. Want we zitten hier met z'n drieën, besluiten we dan... jullie hebben het besloten, ik heb het geaccepteerd dat we hier met z'n drieën... dus Zelensky als de nummer 1 van de speech van de maand bekronen. Hè. Maar wat heeft Zelensky hier aan? Wat heeft Oekraïne hier aan? Uiteindelijk moet een speech gewoon toch leiden tot resultaat, Huip. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk in deze is dat een lastig ding. Maar ik denk dat je hier toch ook een beetje naar het lange termijn resultaat moet kijken. Ja, hij zit daar bij een vergadering. En het is juist eigenlijk extra knap dat hij dus vanuit dat algemene, enorme pakkende verhaal het toch weet te leiden naar dat vredesvoorstel. En op die manier daar iets concreets van weet te maken. En de focus dus houdt. Jurjen van den Berg van de Goede Zaak en Huip Hudig van Speak to Inspire. Dank jullie wel. De beste speech van september was dus van Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne. Ladies and gentlemen, Mr. Secretary General, Mr. President, fellow leaders. This call so many, many words, but not as active defender against the aggressions. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Please hear me. Let unity decide everything openly. While Russia is pushing the world to the final war, Ukraine is doing everything to ensure that after Russian aggression, no one in the world will dare to attack any nation. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Weaponization must be restrained. War crimes must be punished. Deported people must come back home. And the occupier must return to their own land. We must be united to make it, and we'll do it. Slava Ukraini! Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. En hiermee zijn we aan het einde beland van de Nieuwsbv. Maar onze buren van bij Bureau Buitenland zitten helemaal klaar. Sophie Derksen, waar nemen jullie ons mee naartoe? Ja, wij gaan even naar de relatie tussen Duitsland en Polen. Duitsland is per direct begonnen met strengere grenscontroles aan de grens met Polen en Tsjechië. En dat heeft weer te maken met dat grote visa-schandaal dat onlangs uitkwam. Die werkvisa verstrekt door medewerkers van Poolse consulaten. Ruzie dus. En we kijken vooruit naar de Poolse verkiezingen straks op 15 oktober. Oh ja, die komen er ook nog aan. Heel goed. Zeker. Dat vanaf 2:30. Wij zijn er morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Dag. BNN